En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Són les 7 i 8 minuts del vespre i continuem aquí en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, al 107.2 de la freqüència modulada, i això és En Companyia. I abans de la música aquella que hem sentit, de la trinca que parlava del 5-0 gloriós, que la Cibeles va plorar, va plorar 5 vegades la Cibeles. Bueno, mira, és el que té. Que la gent no se'n recorda, però el porter que hi havia no era el Sadurní, no, era el seu amic Mora. El Pere Valentí Mora. Sí, senyor, el porter del Barça, no li van fer cap gol. No, ni un. Ni un. Doncs és que això... fora del camp del Barça no li fotien gols. Bueno, és el que passa al camp del Barça, que coquina. Bé. Doncs després d'això hem sentit els serveis informatius d'aquesta casa i la música d'Anna Belén i el Víctor Manuel, aquella mítica Puerta d'Alcalá. Mírala, mírala, la sí, Puerta no. d'Alcalá. Dit tot això, que ens hem tornat a situar, abans de que passés tot això, estàvem parlant amb el senyor Cap i ens estava parlant d'en Vegueria i un llibre que sortirà el mes d'octubre, l'hem hagut de tallar perquè... L'informatiu humana. L'informatiu és l'informatiu. L'informatiu humana. I ens estaves explicant això, que el mes d'octubre, que ja està en impremta i que el mes d'octubre surt. Bueno, sí, sí, ja està, doncs hem vist ja les proves, fa temps que hi he estat treballant perquè recollir les imatges que són publicats a La Vanguardia, doncs entre el 36 i el 38, recollir-les, netejar-les, fer-les que estiguin publicables, aleshores contextualitzar-les, no? Ara estàvem parlant a micròfon tancat de que els acudits de la premsa, sí, és una cosa que caduquen, no? Clar. Si tu, un acudit que avui pot tenir molt èxit, doncs perquè el lector en té moltes referències, perquè parles de coses que tothom en parla, igual d'aquí un any o dos anys o 10 anys s'ha fet vell i no l'entens perquè algunes d'aquestes referències ja no les tens presents, no han passat a la història. O els personatges ja no hi són, o ningú se'n recorda d'ells, no? I ara mateix jo estic convençut doncs, que si fas algun acudit on hi ha una referència, doncs jo què sé, els pares de la Madeleine o dels McCann o el que vulguis, doncs la gent n'estarà al cas, però és que d'aquí 5 anys jo em sembla que ningú se'n recordarà de tota aquesta història. Això, no? Aleshores, aquell acudit doncs, ja no l'entenc, per molt bo que sigui, per molt interessant que estigui. No? Doncs imagina't doncs, acudits d'ara fa 70 anys. El sac a mantega, es diu Quico i era el sac a mantega. Aleshores doncs, has de contextualitzar els personatges, doncs, a la Guerra Civil, totes les referències que hi ha, Vegueria era un gran caricaturista, doncs explicar aquests personatges qui eren? Si un era el president del govern, si l'altre era un general de no sé quin exèrcit, si això era perquè van guanyar la batalla de no sé què, si llavors perquè van perdre, contextualitzar doncs, cada una de les vinyetes, cada una de les referències. Per exemple, hi ha un acudit que jo trobo que és fantàstic, que és el dia següent que el general Mola mor en accident d'aviació. El general Mola, doncs, era un dels capitós de l'alzamiento, sí. No? I gràcies a això, doncs, el Franco va tenir via lliure per convertir-se ell en el factotum, sí. No? Que l'accident no està clar, tampoc. És això, no està clar. Bueno, ell anava amb avió cap a Burgos, no sé què, i l'avió se la va fotre i clar, mor el principal general dels faccions. Agafen vols de baix cost. Passa el que passa. Passa el que passa. Doncs em vagaria el dia següent dibuixant Franco anant amb patinet i dient por si les mosques, no? Sí. La caricatura és fantàstica, però l'acudit és demolador, no? Dient el Franco. Sí, però si no expliques el context del Mora... Tu agafes els acudits i veus el Franco anant amb patinet i és una imatge que et fa gràcia. Sí. I dirà, ah, molt bé, el Franco amb patinet, molt bé. Però, no però si llavors per tu entens que el diari del dia abans dius, Mola muere en accidente de aviación, no sé què, home, té una càrrega de sàtira brutal, aquesta imatge, no? Aleshores és això, explicar, doncs, cada dia què passava i llavors veure l'acudit, no? Em sembla doncs, que és una feina... A mi jo m'ho he passat teta. No? A mi és una cosa que m'agrada. No? I aleshores doncs, jo intentaré això, que el llibre em sembla que ha quedat molt bé perquè l'editor ha fet molt un llibre que es diu... Va, posem-s'hi perquè el tema val la pena, se l'emportaran a Frankfurt, que diu que allà aquestes coses, aquí surt el Hitler... Doncs així ens està a punt de sortir, ja. Però això, és el dia 6, em sembla. Sí, però és que l'octubre és el dilluns, eh? Dilluns és octubre. El dia 8 d'octubre. És que acostuma a passar. Sí, ja tinc, doncs aviat. I qui és l'editor? Digue'ns-ho ja. No, Dux Elm, és una editorial petita. No, però val la pena que la gent ho sàpiga. Ha fet ja altres llibres d'humor gràfic, per exemple, ha fet un llibre molt interessant d'en Lluís Solà i Dax, que és un estudiós del tema, doncs que era això, la premsa satírica catalana. A mi em va fer una entrevista. Doncs jo em sembla que hi ha acudits vostres també en aquest llibre del Lluís Solà, no? Hi ha com un recopilatori doncs, bastant interessant. Parla de nosaltres, no parla. Amb la Hoja del Lunes va fer una sèrie de reportatges. I després va escriure tres llibres parlant de l'humor gràfic. Tres totxos. Però amb aquest, que jo el tinc, no... No sortiu, doncs jo tenia present com que... No, ara nosaltres haurem de fer un llibre autonostro, parlant d'auto nosaltres. Home, no, realment, home, hi ha cosa molt interessant de molt, i vosaltres entre ells, jo, és una cosa que... Posats a saber del llibre que s'editarà, preu, saps? Doncs no, la veritat és que no ho sé. El llibre del Solà, doncs, que és una referència, em sembla que estava sobre els 18 euros, no arribava. Bé, o sigui, és assequible de tot, home, tindrà això quasi una mica més de 200 pàgines, hi ha un... Bueno, em sembla que són ben invertits. No perquè això... Ei, doncs ens has de venir a presentar-lo, eh? Bueno, farem el que podrem. I ens el dedicaràs, ens el dedicaràs, perquè això sempre va bé, perquè jo ara al meu net li haig de deixar cosa de virolla. De moment, vostè aprengui a canviar-li els bolquers. Quan jo em mori, nen, tot aquest bagatge que té el teu avi, tu te'l vens i això val pasta. Sí, sí, però aprengui a canviar-li els bolquers, perquè quan li faci una pessigada, al seu net li agafarà mania. Miri, després de tants anys, un servidor sap canviar bolquers. Vostè sap que jo he sigut una... Bueno, per què li he d'explicar les meves coses personals si vostè les ha viscut amb mi? Fent només un incís, perquè ara ja hem d'anar a veure amb el senyor... Bueno, a veure, no, a trucar amb el senyor Garigot. L'hem localitzat? Es veu com a Manel sí que l'ha localitzat por ahí. Menys mal. Sembla, aviam. Expliques aquestes aventuretes de la història, de la vida de la vegueria? Les aventures de... De què l'havien de tancar, bueno, la redacció, tot això, les explica? Sí, home, Vegueria era un personatge interessantíssim. Però tu les expliques o només és un recull dels acudits? No, explico una miqueta. Jo explico abans del... O sigui, he fet un petit estudi biogràfic on explico totes coses. Aquestes anècdotes ja s'han parlat en altres, ja surten en altres llibres. Per exemple, hi ha un catàleg immens que recull tots els acudits de Vegueria de l'època de Madrid. És a dir, a Madrid el tenen molt, molt valorat, aquest dibuixant, i l'han estudiat, n'hi han publicat llibres. En canvi, l'etapa catalana, doncs... queda més fosca. Queda més... Bueno, no queda tanta importància, no? En canvi, és la culminació de tota l'obra, no? Tota la vida. Aleshores, si explico al principi, hi ha, doncs, unes quantes pàgines... Jo sempre m'enrotllo més del compte quan he de parlar d'aquestes coses, perquè és una cosa que m'entusiasma. Sí. Aleshores... T'apassiona. Sí, la veritat és que sí. Llavors, sí, volia fer una petita introducció i va ser una introducció ja no tan petita. I sí, explico això, que l'havien de tancar perquè entregués els dibuixos, bueno, tot... Aquestes anècdotes que... Sí, sí. Jo no sé si el senyor Vegueria era una mica com el senyor Garigot, que ja el tenim, no? El telèfon, està al telèfon. Ah, mira, veus, que posa'm la sintonia. Un quart de vuit del vespre i ens han informat que el senyor Garigot ja està a l'altra banda del fil telefònic. Abans de que entrés, nosaltres estàvem parlant, doncs aquí el vaig avisar ja perquè és un incontrolat el senyor Garigot. Senyor Garigot, bona tarda. Hola, bona tarda. Ui? Disculpi, no sóc el senyor Garigot. No, qui és vostè? Què li passa? Sí, sóc el tinent Colombo, de la policia de Los Angeles. Mare de Déu. I què fa vostè per aquí? Aquest programa cada cop anem pitjor. Què passa? Bé, ara no és potser el moment d'explicar-ho, però m'han traslladat aquí a Sant Adrià del Besòs perquè la meva dona volia venir a viure a Catalunya. I ara estem seguint un cas. No sé si l'han seguit vostès aquests dies. El de la gabardina bruta que porta? No. El del caimán abandonat. Sí. Ah, sí, que s'han trobat un caimán. Exacte. Doncs nosaltres tenim indicis de que la persona que l'ha abandonat és el senyor Garigot. Però a veure, és que ara nosaltres està... A veure, és que jo amb aquest programa, jo sóc el director, però és com si fos l'últim mono. Que em sembla que ve per la porta... Un segon. Ah, val. Sí. Com que se'n va a l'armari? Ara, al sortir de l'armari, ja és una frase que està, diríem, acceptada pel diccionari, o sigui que... Sí? Senyor Garigot. Qui ha trucat? Com que... No ho sé, a veure, jo... No he sentit el telèfon. Jo he parlat amb el senyor Manel i m'ha dit que parlaria amb vostè. Per puro, la Sabrina ja ha tornat a fumar un puro. Aquí? A casa meva, que fot un olor puro que no es pot suportar. Però vostè està sol a casa? Sí, mira, no hi ha ningú. Sabrina! Senyor Garigot. Miri l'armari, aviam, perquè em sembla que... Senyor Garigot. Sí, digues. Jo, abans, quan he començat el programa, tenia una sospita. Vostè vol dir que no està a la presó de Quatre Camins? Que no pugui venir aquí al programa? A la presó? De Quatre Camins. No, per què? A Sant Esteve Sa Rovira, per més senya. Si la deu conèixer, ja, home. No, home. Com és que no pot venir al programa? Bueno, escolta'm, allà sí que ho conec. Una vegada vaig anar a visitar un familiar meu, que va tenir problemes. Es fa boig. Jo parlar amb el Garigot és al·lucinant. No va passar d'aquí, eh? No, ja. Bueno, escolti'm una cosa, senyor Garigot. Sí. Mira, que estava... Sí, que. Jo no hi estar seva, perquè no m'ha convidat mai, tampoc. Per tant, el puro no és meva, eh? Li dic ara. Ni et penso convidar, ja t'ho dic ara. Així m'agrada. Ja ens veurem, vostè i jo. Les coses clares. Sí, no, no. Sí, això sí, sempre ho diu clar, el senyor Garigó, les coses. Dic, escolti'm una cosa, ja l'aviso ara, tenim aquí de convidat el senyor Cap, que és el dibuixant, el que fa els acudits del Mundo Deportivo i de La Vanguardia. Sí. L'ho dic perquè es modera una mica. Ah, sí, que jo que també va fer la marca de roba, també, l'esportiva, la línia aquella, la capa. No, no, no, té res a veure. Ja sabia jo. Li estic dient que se'm moderi una mica, perquè no voldria que s'endullés una mala imatge de nosaltres. Cap, com estàs, hòstia? Cap. Bé, home, bé. Com estàs, hòstia? Veu com està aquí? Què es pensava, que l'estava aixecant la camisa? Ets segur que ets en Cap, tu? Sí, no, sí, sí. Em sembla que sí. Pregunte-li alguna cosa del Barça, a veure com contesta. On està en Ronaldinho ara? Aquí. En Ronaldinho? No, ara mirar no ho sé, perquè encara no és hora de que hagin obert les discoteques, però a partir de les 9 o les 10 del vespre ja, l'horari de cada discoteca m'ho sé tot, eh? Hòstia, molt bé, Cap, et veig bé, hòstia. Sap que hi havia una notícia, senyor Garigot, vostè que és un home que està al tanto, ara que diu això del Ronaldinho, hi ha una notícia que ha sortit a la web www.servifutbol.com que diu que el Ronaldinho té un romance, un toqueteo amb la Lindsay, que és la filla del Rijkaard, i que el Rijkaard està una mica emprenyat. Lindsay? Ah, no. La d'en Rijkaard? Sí. Hòstia, no sé, a mi m'ho han dit que en Ronaldinho s'ho fa tot, eh? Vull dir que tant no respecta parentescos, ni companyerismes, ni històries. O sigui, aquest va per feina. Com ha de ser. Vull dir, Exacte. Què és el que ha fet vostè tota la seva vida? Sempre he fet el mateix jo, per això he arribat on he arribat. I per això l'entén, no? Exacte, home, és un xaval que si a mi m'haguessin agafat, si ja soc com soc ara amb 83 anys, tu imagina't en Garigot amb 25 anys i carregat de diners i a Barcelona sol. Bueno, sol no, perquè el Ronaldinho té la mare, el germà i tota una sèrie de gent que està al voltant. Sí, però bueno. Escolti'm una cosa, vostè sap alguna cosa d'un cocodril abandonat al Besòs? Jo? Que si sap alguna cosa d'un cocodril... Jo és que amb aquest cocodril, problema, un caimà... Jo no puc, és que és superior a les meves. A les voreres del riu Besòs. Una sargantana grossa, una sargantana grossa. Jo? Vostè sap el que és el Besòs? Sí, home, és un riu. Val. Vostè sap on està Sant Adrià? Sí, home, i tant. Val. Doncs amb aquest riu que passa per Sant Adrià, diuen que van trobar un cocodril. O un caimà. O una sargantana grossa, com deia el Cap. Mm? Sí. Vostè sap alguna cosa? Jo què sabé, jo. No ho sé. Per què m'ho dius, amb això? No ho sé. No, perquè és que és per saber-ho. És que ens ha arribat una informació. Sí. Mi hem de dir-me una cosa. El Barça o així? Ja hi som. Adéu. Ja està. S'ha desconnectat. Digui, del Barça. Aviam, què passa? Digui. Sí, Cap. Digue'm, Cap. Què fas aquí amb aquests aficionats? Tu que ets un il·lustrador d'aquests amb l'avi que, hòstia, que no sé com fa que no agafa... No em falti, pluma, tu, que està més que endur últimament, no em treballa, no em fa... Hòstia. Es queixarà que li il·lustro el seu blog i a sobre es queixarà? Hòstia, cap pot els i canya, en aquest parell. Que no anem bé, no. Vull dir... No anem bé. No anem bé, què? Així que han deixat un caimà, hòstia, la gent és... Vostè passa d'un tema a l'altre, que a mi m'està tornant boig, eh? La gent és aprensiva, aquí se li ocorreix deixar anar un cocodril allà de 70 centímetres... Com sap que feia 70 centímetres? Que com sap que feia 70 centímetres? Ah, jo he dit 70, però com podia haver dit 170. Ho ha dit avui. Però sap què passa, senyor Garigot? Que la... gent... Ara, perquè amb tanta gent ja m'estic atabalant. Qui parla ara? El soci. El Soler. Digue'm, soci. Bé, que hi ha gent que li compra animalets petitets, quan són petitets, els fills, quan comencen a créixer els hi estorben perquè molesten a casa. Perquè foten la primera mossegada, dius, oh, un dia padrins. I hi ha on acaben, perquè els hi fa pena matar-los o portar-los a, jo què sé, al centre d'acolliment d'en fills de Masquefa, per exemple. Llavors els deixen anar a prop del riu. I què passa? Que això va creixent i em sembla que no només n'hi ha un, n'hi ha més. El que passa que de moment han trobat un. Sí, però aquest no el van deixar al riu, eh? Aquest el vaig deixar a la vorera. El va deixar vostè a la vorera. No, a mi m'han dit que es va deixar allà entre la paret que dona el cantó de l'autopista, just a sota, sí. Allà entre dos rocs gegants. Com ho sap que estava en aquell lloc tan concret? Home, perquè jo també tinc les meves informacions. O què penseu, que sou vosaltres aquí els únics que m'han informacions o què? Què fa d'investigador, ara? Hombre, i tant. És que em sembla que té la competència a casa, eh? Així? Sí, després miri l'armari. Ara no és moment perquè estem a mig programa i després, quan acabem, miri l'armari. Si no, el que foteix una bronca a la Sabrina, tu, que em fuma... Deixi'm estar la Sabrina tranquil·la, que me la té molt, molt, molt d'això. Escolti'm una cosa, miri, hi ha una notícia que vostè segurament no l'haurà sapigut, però no, perquè ha sortit ara, que diu que els tractaments anti-envelliment creixen un 20% aquest any. Hòstia, vostè si... pensa fer-se alguna liposucció? Si això perquè soc vell, em creix un 20%, hòstia, si en tinc 83... No, no, no, és al revés. És el tant percent de la gent que supera. Que, pues, jo estic bé, de què m'he d'operar? Home, de fer-se una liposucció, per exemple, o treure's aquestes arrugues que té. Tu sí que necessites una bona liposucció. Però, a veure, si jo a vostè no l'he vist mai sense boina, per mi que la deu tenir enroscada, a veure si es treu aquestes arrugues. Jo, escolta'm, tu saps el que va dir, com va dir aquell llenyador, em sembla que era l'Adolfo Domínguez, que l'arruga és vella. Sí, senyor. Sí, sí, senyor. Ja, pues això és també un trasllado a la pell. I després li vaig a parlar d'una altra notícia. Però vostè deia que l'arruga és vella amb B baixa, de vell. No, amb B alta. De vella. De bonita, sí. De bonita, eh? Després hem comentat aquí una altra notícia, que jo no sé si vostè té alguna cosa a dir, que diu que la firma de preservatius Durex ha hagut de tancar la planta de Rubí i ha deixat sense feina 230 persones perquè no ven producte. Hòstia. Què ha fet últimament? Home, és que la gent cada vegada és més inconscient. O sigui, això, la gent, el jovent d'avui dia, escolta'm, no sé això com acabarà, però aquestes campanyes que estan fotent de conscienciació i tot això, vull dir, no... O això és que la gent no està per el que ha d'estar, vull dir... Ah, això és el que jo em temo. Avui en dia la gent treballa, no sé què, i no sé, saps? Vull dir, jo ho trobo molt trist, això, tu. Perquè tu com fa que no d'això, avi? Escolti, jo estic per antena i no puc explicar la meva vida personal. Si vol, li pregunta'm al senyor Capo o al senyor Soler. Si volen respondre, vull dir, no sé... I vostè? Jo, aviam, deixa'm pensar... L'Expo de Sevilla quin any va ser? Ui, el 92. El 92. Pues més o menys va ser per allò. Clar, així ens està la casa Durex, que ha de plegar. Escolta'm, vostè menteix més que parla, senyor Garigot. Sí? Sí, perquè no fa gaire, eh? Em sembla que va ser la setmana passada, o potser l'últim programa que vam fer abans d'anar-nos-en de vacances, que em va explicar que estava amb una senyora, amb una iaia de molt bon veure i millor tocar. Sí, però jo la respectava, en aquesta senyora. Ah. La respectava, això, jo soc un home... Eren relacions formals. Uns valors que vosaltres ni coneixeu ni coneixereu amb la vostra vida, que és l'honor... I el respecte. I li vaig a dir una altra cosa. L'altre dia aquí va haver una tertúlia, avui m'ho han comentat, una tertúlia dels polítics d'aquí locals, sí. I un dels polítics va dir, doncs, que sigui el que Déu vulgui, endavant les atxes. Dic, mira, sí. Ja comencen a garigotejar amb aquest poble. Hòstia, doncs pues escolta'm, ja, qui és aquest? Que li n'he demanat quartos. No li diré. Els drets d'autor. No li diré. De quin partit era? D'un. Oh, sí, el que no hi serà de l'altre, però... D'un dels quatre que estan a l'Ajuntament. Hòstia, quatre governen aquí l'Ajuntament? No governa quatre, hi ha quatre per l'Ajuntament, no vol dir que governin els quatre. Si un poble tan petit i quatre partits allà dintre, hòstia, vol dir que val la pena això? Tantes despeses i... Però vostè què es pensa, que això és com l'època d'en Franco, que només n'hi havia un? I vertical? Ah, sí? No ho sé, jo ho va conèixer vostè millor que jo. Mai he votat jo. No, ja, si no té carnet, com vol anar a votar? Ja està, vull dir, no sé. Si és que no anem pas bé. I a mi em posa molt nerviós, senyor Garigot, de veritat. Que a mi el que em fot nerviós és aquesta puro que cada vegada va més. Hòstia, que sembla que s'estigui cremant aigua. No sortirà fum de l'armari? Ara ho n'hi he de mirar, però escolta'm, és una cosa que no... Miri-ho, aviam què passa. No sé què haurà fet, però escolta'm... La Sabrina avui no... Aquesta noia cada vegada està pitjor, tu. Per què? Què li ha fet? No ens en sortirem avui. Què li ha fet la Sabrina? Cap! Mana. Per allà al Mundo Deportivo no necessiteu algú que vull dir els cendrers? Però vostè creu que pot demanar feina per antena? No, però ja estaria bé, però el que passa que... És per la meva neta, que faci alguna cosa. Ara no deixen fumar allà al Mundo Deportivo, jo ara... Bueno, que hagi de buidar brossa o alguna cosa, vull dir... O passar el drap, no sé, o netejar-te les plumes a tu, ja saps? Ja ho miraré. Vale, fes-me arribar la informació, eh? Fes-me arribar la informació. Però un poc que li facin, si no sabem on és. Però vostè la vol col·locar a la seva neta i això no pot ser, home, és ella quan ja... Quan diu col·locar és buscar-li un lloc de feina, eh? Exacte. Ara no pensi malament, senyor Garigot. No vull col·locar perquè sempre va col·locada la pobra i no farà res de bo. I, o m'hi poso de debò, soci i avi i sí. Cap, o m'hi poso de debò, o aquesta nena se'ns esvia i no... Tindrà 30 anys i no tindrà ni ofici ni benefici. Però mentre tingui les peles que li va traient de sota el matalàs a vostè... Sí, a mi les meves peles, primera que no en tinc. Això és fals. I segona, que si en tingués, vamos... Això és fent... fals, vostè sí que n'en té. Bueno, sí, escolta'm, jo el pa no m'hi falta caixa, mai m'he faltat. I el Zapatero diu que pujarà a les pensions, ara ho va dir l'altre dia, home, sí? No, si tant. El que passa que jo cap. Digue'm, jo, cap. Mai he cotitzat jo. Ah, collons, malament. Malament. I no cobra cap pensió així? Jo les pensions jo no. Jo... Home, ha de cobrar la de pobre. La de pobre la cobra tothom en aquest país. Jo visc jo visc. Ja. Dels cocodrils aquests que trafica, de lo que se li enganxa a les mans quan passa per alguns llocs. Escolta'm, voleu dir que això no s'està fent un marxa? Vull dir, escolta'm, igual que es troben rates i peixos i gats, pues, cony, això un caimant, vull dir, clar. Ja està, passa res, deixeu-ho que creixi, ja està. I... Es porta en un circ i que l'ensenyin. Això n'està fent un gramatge, tu, vull dir, no sé. Bueno, senyor Garigot, la setmana vinent, a veure si fa alguna cosa de profit, perquè vostè em porta dos programes que estan més gandul que... Jo no ho entenc, eh? És la depressió post-virano. Sí, postparto, sí. Però és que el verano ja ha passat, eh? Sí, el que passa que jo fins al pont d'aquest de la Marcell ni estan anant a la platja. Llavors, per mi, comença ara el d'això. Ja, doncs pues a veure si es posa les piles, perquè ens té molt abandonats, eh? De veritat, li dic. Sí. A veure si fem alguna cosa de profit. Escolti'm, en vez d'anar a abandonar cocodrilos o besòs, dediquis a fer alguna cosa de profit. Que jo no he abandonat res, eh? Bueno, això, hi ha gent que no diu això. Jo vaig abandonar un gat l'any 50, bueno. Però perquè clar, o sigui, em vaig garrapar i em vaig fer xipar-me la roba i, pues, clar, els hi vaig donar els grisos i ja està. Vull dir, no... Que es barallava amb el col·legiado. Sí, ja existia llavors en col·legiado. Ja existia l'any 50? Sí. Vostè més anys al col·legiado que jo, quasi. És un superdotat. Sí. Com vostè. Si tu ha vist com aquells jugadors nigerians que saps que... Sí, com el mill aquell, que no sabia si tenia 400 anys o 350. Com aquells que van perdre contra... O sigui, que van guanyar contra Espanya, que era el campionat del sub-17. Sí. Els de Ghana. Si aquells tios eren el campionat del sub-37, en tot cas, eren gent que ja tenia els collons pelats, hòstia. Moderis. Calmis. Que estem en horari infantil. La cara en aquella gent i hòstia, els podien ser mon pare, hòstia. I en canvi veies els nens pobrissons amb bojans i tots aquells, que aquells sí que són nens, perquè davant d'aquelles moles i tant, prou han fet d'arribar als penaltis, tu, vull dir. I tant. I després l'experiència, com aquests tios ja porten 30 anys jugant a futbol... I tenen gana, perquè són de gana. Clar, 30 anys jugant al sub-17, clar. I va tremolar les cames, tu, vull dir. Clar, i com diu el cap, porten 30 anys jugant a la sub-17. És això, vull dir, sempre, i tu què te dediques? No, jo ja sé 30 anys jugo a la sub-17, és això, vull dir. No sé, vull dir... Ja. Bueno, escolta, m'ho deixo aquí en alt, que sembla que heu rigut, i em despereixo ara i així m'acomiado mal, vale? Com que fa què? Sí, bueno, això s'hi ho entès, explica-li. Jo no, el que m'ha de dir és allò que diu sempre quan vostè se'n va. Això, doncs vinga. Què? L'estic esperant? Cap. Mànim. Endavant les atxes, eh? I fotre'ls i canyen aquesta gent que estan una mica dormits. Mira, el cap m'ha ensenyat avui una altra frase. A fi de bé. Com? Que això es fa a fi de bé. Això es fa vida bé, sí. No, vida bé, no, fi de bé. Fi, sí. El fin. El fin justifica les mies. Madre, bueno, va, és igual. Endavant les atxes, senyor Garigot. Fins la setmana que ve. Adéu, Joanalle. Adéu. Adéu. This world you may so sacred, I only find problems and hatred. I just can't seem to find in a place. My every move is so unsafe. Oh, Lord. Oh, Lord. Why this long and bitter strife must go on for equal rights? Some harmony instead of constant agony. I just can't help but cry for the tears would stay inside. Oh, Lord. Why, Lord? I feel the weight of the everlasting hate. With hope and faith. Ooh, Lord, I wait a change, but nothing ever seemed to change. Ooh, Lord, I ask no special kindness, I ask not for a crown. Ooh, I only ask for some justice, Lord, to restore what's right from wrong. So now you've heard my sadness in a story and a song. Ciudad, en un tiempo y en un barrio tal vez especial, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no saldrá? Se preguntaban sus padres. ¿Qué no saldrá? Todo el tiempo en la calle. ¿Qué no saldrá? Solo piensa en jugar. De mayor se acordará. Nunca jamás pudo comprender por qué el niño del vecino se comía un pastel todos los días y él no podía. Al atardecer cogió un pedernal, se cargó el escaparate y se hartó de chocolate, bambas, mil hojas y hasta un brazo de gitano. Se pegó el gran atracón. Bé, a les 7 i 36 minuts de la tarda no ens hem tornat bojos. A vostès no se'ls hi ha saltat la sintonia de lloc. Vull dir, continuen aquí a Ràdio Tiana. Això és En Companyia. I, no, a veure, la segona hora d'aquest programa és un no parar, és un puf. Jo és que me'n faig creus. És un batibull. És un batibull. Me hago cruces, una olla de grills. Sí. Hem canviat la sintonia del senyor Quevedo, de la seva secció. Molt bona tarda. Vostè, bona tarda. Bona Vostè tarda. Pensa que això és una sintonia? Sí. Home. O sigui, durant tot aquest temps hem tingut a l'Opà via ser un corrà. I ara tenim pobre Raül. I això el pobre Raül qui ho canta? El Dioni. Està molt bé, pobre Raül, que lo pillaron con la bolsa en Brasil, no? Pobret sí, meu. Més o menys. És l'única si cançó vols... que ha fet, no? No, va treure un disc sencer. Sencer, què vol dir? Dos cançons cara i cara? No, em sembla que em va treure 8 o 9. Ja li portaré el disc, si vol. No, gràcies, no, no tinc interès. Si ho ha de portar com altres coses que ens ha de portar, sí, que queden pendents les, i no m'agrada comentar. Les pel·lícules aquelles que han de rolar, és el que ha de fer vostè. Ja, ja, ja. La setmana que ve ja va, no?, al festival sí, aquest. Sí, sí, sí. Estan vostès sentint un paper, però és que hem tingut un petit accident a la taula. Sí. Mm? Sí, no, no. No, no. Ha caigut l'aigua. Ha caigut, sí, exacte. Exacte. És que vostè ha entrat com un elefant en una queixaneria. Com un cicló, com un cicló. I com no està acostumat a sentar-se tan a prop meu... S'ha posat nerviós. Diu, ui, estic al costat de... Sí, perquè avui hem canviat. Sí. Hi ha de lloc, sí. Sí. Què hi farem? Què hi farem? Bueno, anem a parlar... Si vol, li dic que el senyor Capas posi aquí, vostè es pot dir... No. Ara no fotim més canvis, perquè encara em quedaré sense aigua. Anem a parlar de Tiana, que per això tenim el Sergi, i parlem dels esports, com sempre. Comencem parlant de bàsquet, potser? Doncs pues bàsquet molt bé, van guanyar de 44 en la primera partida. I hem canviat de categoria i seguim aquí menjant-ho tot, no? Molt bé, no? Amb un parcial al segon quart, a la segona part de 55-30, va acabar d'acord el partit, òbviament. Fitxatges nous? Sí, tres. Però bons? Vull dir, van debutar, un no. Un no. Aquell tan alt va debutar? Sí, el Che, sí. Està bé. El Che és un pivot uruguaià. Que fa molt, no? Molt alt. No, fa metre 95, 96. El de 2-0-6 al final es va desestimar el fitxatge. Ah, no el van fitxar. No, és perquè entro una notícia després. Que no passava per la porta. Exacte. No hi ha estudiat a la porta dels vestidors i van dir no passa. Una curiositat molt bona és que la Federació Catalana de Bàsquet, els ascensors, els va posar el pare de Rudi Fernández, que es dedica a posar ascensors. I li va posar més alt de lo normal. I es veu que va vindre el president i va dir, per què posa els ascensors tan alt? I dic, oi, és una federació de bàsquet, eh? Aquí venen jugadors, no? Que vagin encongits, com tothom. Clar. A veure si aquí, ara anirem aquí... Fotrem els ascensors especials, que ens constaran peles entre tots. Shaquille O'Neal s'ha comprat una casa especial directament quan va anar a Miami. Sí, però se l'ha comprat ell. Clar. És el seu problema. Sí, i una vegada també ens va dir Villacampa que s'havia fet un llit especial. Com si el Villacampa fos... Home, que llarguet sí que ho és, però vaja... que haver de dormir amb un supletori als peus també... També és molesta. És lleig. És lleig. Imagini si fes la becaïna com vostè, senyor Cap. On te la faria la becaïna, el pobre Villacampa, un tio d'aquests tan alt? Oh, clar, això necessites allò, ja... Un menjador llarg. Sí, llarg. Sí, no? Llarg. Un sofà i part de l'altre, poca broma. Sí. Una xeslong d'aquelles per estar doblegat. Parell. Amb els pisos que fan ara... Ja li explicaré on te fot la xeslong. Ja, però jo crec... Jo crec que el senyor Villacampa té un pis normalet, de protecció oficial. No, van dir una vegada que tenia aixetes d'or. Però això són rumors. Villacampa... Rumors. Viu aquí el Marram, oi, em sembla? No fem cotilleu. Ja fem cotilleu. Sí. Teníem que fer les notícies de Tiana. Anem a parlar de futbol, ara. Ja ens ha explicat el bàsquet, que ens hem sortit. I de futbol, què? Va guanyar 0-2 al Tiana, 6 punts de 6 possibles, per tant, també anem bé. Pues molt bé. Pues aviam si seguim així, tota la temporada. Ja que no, i vostè, d'aquest rumor que he comentat, que el Ronaldinho està aliat amb la filla del Rijkaard, què? Bé... No, que si sap alguna cosa. Vostè que està en xafarder, perdó de l'expressió xafarder. Però aquest és el rumor que surt cada X temps a Can Barça. Que si Fulaneta és la filla de... És que és el mateix rumor que va sortir en aquella època, que deien que si la filla del Clemente no sé què... Ai, la dona del Clemente, que estava liada... Sí, la filla del Cruyff amb no sé qui, també. Amb el porter que tenia. No, però aquest es va cansar, aquest es va ser legal. Que jugava aquell, perquè és l'única raó per la qual aquell home la porteria, em sembla. El porter que anava amb màniga curta, que també deu nhi-do. Sí, gran xutador de rugby. Dels Dragons. Va ser el màxim anotador, és el que té a la història, el màxim anotador dels Dragons. Veu? Jesús Maria Angoy. Jesús Maria Angoy. Gran. Encara està casat amb la filla del Cruyff? Sí, que jo sàpiga, sí. Així m'agrada que ens estigui informat. Quan toca informat. Loteria, tu, no vas llançar... Qualsevol abandona el sobre. No el número, ja, no, el que no passa que hi ha vegades que et poden abandonar tu. Un Johan Cruyff, que és molt aficionat al bricolatge. Qui? Sí. Johan Cruyff, per passar l'estona, es dedica a fer bricolatge com Sergi Barjuan. Ah, sí? I es disfressa d'aquell basc i surt a la tele. No. Sempre que tinc amics que treballen a l'Heroi Merlin i diu que són dels habituals, tant Sergi Barjuan com Johan Cruyff. Ah, està molt bé. A comprar eines i a comprar coses per fer... Sí, bueno, això és el que a mi sempre... Vull fer una repisa per les espècies, Però això és el que sempre m'ha sorprès d'aquest programa, que et diu, cojo la lijadora, que dius, conya, si t'has de comprar la lijadora, el cortador de no sé què... No, perquè se la fem amb coses que tenemos todos en casa. Sí, les herramientas estas las tienen todo el mundo en casa. Dius, el plastatge aquest... En fi, bueno, deixi-ho estar. Vinga, ara anava a dir una altra cosa que em van dir del Cruyff, que diu que és molt ronya, Però això ja ho han dit de tota la vida. Igual va amb el Sergi Berjuan i paga el Sergi Berjuan i ell s'emporta la licadora. Ja te l'has de volver. Un actor molt famós és català, que també és català, eh? Noms, volem noms. Noms, això. En Joan Pera és una persona que quan tu vas a fer un cafè amb ell, acabes pagant tu el cafè amb ell. Però al Joan Pera ja li pagaria un cafè de gust. L'únic que no estolvia és en fer fills. No, però... No, estolvia amb preservatius. Amb preservatius, sí. Han hagut de tancar els del... Perquè han hagut de tancar els del Durex. Ho veu? En fi. Vinga, parlem de Tiana una mica. Parlem de Tiana. Què tenim? Coses que tinguem. Ja tenim les beques per l'escola Bressol. Molt bé. Pública. Tothom que vulgui beques, que s'atenci l'Ajuntament... Primer has de tenir un nen o una nena, no? Sí, home, sí. I ha d'estar apuntat. Amb edat. Primer demanes la beca i després, si te la dones, ja ho trobaràs, això de la criatura. Tampoc. Clar, després dius, va, els 2.500 euros aquells, de no sé què... I, a més, hi has d'estar apuntat a l'escola Bressol, perquè són beques de menjador, beques per per als serveis que ja disposa l'escola bressol. És a dir, no és allò de dir, anem a fer un... vaig a apuntar el nen. No, el nen ja l'has d'apuntar. I fins quan tenen temps de... De fer el nen o d'apuntar? No, de lo de les beques. Passo palabra. I vale. Comencem amb les preguntes complicades del senyor Soler. És una pregunta normal i correcta. És la feina del senyor Soler. De moment no en teníem cap, eh? Bueno. Vinga, pues és la primera d'aquesta temporada. La setmana passada es va comportar, però avui ja dius, ja s'ha deixat d'anar, ja és el segon programa. És ja... que avui m'ha fet una malifeta. Qui? El senyor Sergi. Li he tirat l'aigua. Vinga. Bueno, va. Més coses. Carreando, que estem acabant ja, eh? Coses que ja han en marxa. Aquí a Tiana tenim una editorial, que és l'editorial Meteora. No sé si la coneixen. No. És de Badalona. Bé, gent de... està ubicada a Badalona, però és gent de Tiana. I bé, doncs, no, no, ha preparat no nova temporada, amb les novetats, les quals anirem desvetllant mica en mica. Molt bé. Però bueno, que 6 anys que funciona aquesta editorial i que estan molt contents. Bueno, i que han tret alguna cosa que hagin tret de llibres. Doncs, per exemple, són els que editen cada any el Premi Lola Anglada de dibuix, de dibuix i il·lustració, de il·lustració per dir text. I doncs, per exemple, ja estan a punt d'editar el nou llibre. Si falta ja poquet. Però fan edicions només de Tiana o... No, en general. En general, sí, és una editorial gran, bueno, gran no, però vull dir que sí que em sona mitjana, que distribueixen... Sí. Fins i tot... No sé si tot, però sí que distribueixen molta cosa amb llibreries. Jo crec que els llibres és una cosa que... com un bici, que m'agrada. Sí, sí, vosaltres no? Esteu, ja veig aficionats aquí a l'aigua. Jo sí, jo estava aficionat al llibre. Sí. Cadascú s'aficiona al que és. Sí, que vostè la coneix, no, senyor Cap? Aquesta sí, editorial. Sí, sí, per exemple, han tret una sèrie de diferents biografies, per exemple, la primera cèl·lula Anglada, però després també entre Josep Maria Jujol, entre molts altres. Aviat serà l'avi, el senyor Soler... I... Exacte, no, a veure, ens han de fer fills adoptius d'aquesta vila. Clar. Amb la Lola Anglada, tio. A veure si vostè ho comença a moure, senyor Quevedo, perquè el veig molt aturadet. No tinc més feina. Jo ara mateix no tinc més feina que moure com vostè sigui. Pues vostè podria engegar una campanya... Que si ho fan fill adoptiu, ho poden apuntar a l'escola bressol, eh? També és veritat. Al llarg dels 3 anys encara tindríem plaça. Quan passin els 3 anys de fill adoptiu ja no. Bueno, no, però bueno, és igual, vostè m'apunta a l'escola bressol, jo ja aniré a dinar allà, tu. Són 3 anys. Potitos dinarà? No. No, mai. Meva favada. Una que també va un pot. També va amb un pot. Més què més coses. Tenim? Vinga. El pot litoral. Hi ha hagut modificacions a la zona de la Casa Alta. És on viu en Pau Riba, sí. A Casa Alta, però és al costat es farà un nou pla urbanístic a Tiana. Hi haurà modificacions, i bé, doncs, ja s'han començat a avisar aquestes modificacions i tothom que estigui molt atent. Però són a la zona del pla parcial Casa d'Alta, no és la zona de Can Jordana, que són dos plans diferents. Són diferents. I la gent, doncs, hi ha hagut certa confusió. Jo no entenc res, imagina't. No, bueno, no, però això és cosa de Tiana. Això seria aviso para navegantes de Tiana. Sí, sí. Entens? Sí, sí, sí, que si tens l'hort per allà dalt, que te robanguis. Més o menys, més o menys. No hi ha horts allà, acostuma a ser terreny d'aquest. I el Pau Riba què diu a tot això? Diu que tindré obres al veïnat. Porcelana, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, m'agrada. Està la guai del senyor Quevedo. Bé, el passat dimarts vam tindre l'àrea aquí la valoració dels 100 dies de gràcia del govern. Que es va produir la fase famosa de endavant les atxes. Sí, sí, sí, sí, sí, ho va produir un... Que el senyor Garigot vol saber qui la va dir per anar a cobrar drets d'autor. Doncs pues ho tindrà difícil perquè el va dir és un advocat. Per tant, con bueno. Cosa legal hemos tepao, eh? El senyor Garigot és molt Garigot. Ja. Bueno, bueno, i què? Bé, doncs, valoració del govern, l'equip de govern molt content, l'oposició no. Hosti, quina novetat. Sí. Sí. No havia sentit mai, que no això, mai. Això no havia passat mai. Mai, mai. Eh? Tiana, mai. El primer puesto del món mundial. Que, sí, que el sí, govern està satisfet amb la seva gestió moment i l'oposició eh? No. Moment històric. Sí, sí, sí, sí, sí. Però escolta, no hi ha 100 dies de gràcia, pregunto, eh? Sí. Ja està. Però es van vèncer el dimarts. I dimarts van vèncer els 100 dies. I van dir, ja s'han acabat els 100 dies, doncs som-hi. Vinga. Endavant les atxes. Endavant les atxes. De guerra, clar. Sí, sí, sí, sí, sí. I es van tirar els plans per cap. Tot i això també vam tindre una entrevista amb l'alcalde, que es mostrava molt satisfet dels seus primers dies, que ja es trobava aposentat i que ara, doncs, mica en mica havia d'agafar tot el... Que a més l'alcalde té molta feina, perquè a més l'alcalde, el regidor de... De moltes coses, no? De cultura... Ai, de cultura, de... Regió de comunicació, ràdio, de participació comunicació, i porta la policia. I porta la policia, que és d'interior, vaja, seria... Sí. Interior. Seria el Saura, però amb Ajuntament de Tiana. Sí, exacte. Per entendre'ns, no? Per entendre'ns, sí. Per entendre'ns, sí. Sí, sí, sí, sí. Més coses que han passat. Hem parlat amb Oriol Casanovas, que és un tianenc que es dedica a fer fotografies de viatges, etcètera, etcètera. Ara, per exemple, prepara una exposició per Corea. Per l'ambaixada de Corea aquí a Barcelona. Carambes. Què em diu ara? Això quan funciona, ell va a Corea i els fa fotos de Corea i ens les ensenya aquí, o fa fotos aquí i els ensenya amb els de Corea? No, va a Corea, fa fotos de Corea i les ensenya aquí. Això està un negoci maco, eh? I cobra de Corea. no cobra, no. És un viatge allò... Ell és fotoperiodista, es dedica al fotoperiodisme, ha fet diversos reportatges, i bé, doncs aprofitant els seus viatges fa les seves fotos també, que després doncs, passa a exposicions. I que les pot vendre en qualsevol d'aquestes revistes de viatges que fan. Exacte. Desenganyem-nos. Vostè què fa amb els seus garigots? Jo els publico, reso perquè surtin, i reso més per cobrar fi de més. Doncs ja està. Ja està. I l'endemà és cosa morta. Mira, i esperar arriba aquí que vostè em digui em va agradar l'acudit que vas fer ahir. Que això em surt amb l'autoestima elevadíssima. El del cap també, també està molt bé. Avui, vostè és una mica pilota, ja. L'estic ja veient una mica pilota. No. Jo reconec que m'agrada. Sí. Jo el Mundo Deportivo és el meu diari esportiu, juntament amb el Nou. Que així m'agrada. El Nou és el de la feina i el Mundo Deportivo és el que compro jo. I a mi per què m'ha dit que era l'esport el que més li agradava? Jo l'esport no m'ha agradat mai, el compro va, mai, va, perquè va. El Deportivo és de l'Atlètica. El dia que vingui aquí el senyor Caillé, si és que ve, el vull que es comporti bé. No em fotí aquestes coses. Bueno, vostè pilota de tota la vida, que tota la vida... Tota la vida l'esport. Però jo l'esport només el compro quan vaig a Madrid, perquè allà el Mundo Deportivo és de l'Atlètica de Madrid. Bàsicament. Si ho compres els dissabtes, també hi ha un acudit meu de l'Atlètic de Madrid, eh? Mira, com, sí? Sí. Fas doblete. Em faig una cosa rara. Té doble personalitat. Sí. Té una doble personalitat. És diferent fer un acudit per Madrid? És diferent perquè, evidentment, no és el Barça i tampoc no sé ben bé què els hi passa amb els de l'Atlètic de Madrid. Però no és molt similar perquè hi ha un sentiment antimadridista que és comú i llavors... A partir d'aquí podem generar, sí, no? Sí, realment, llavors no em costa pràcticament gens fer l'acudit. El que no? passa a l'Atlètic de Madrid és molt curiós, perquè té aquest sentiment antimadridista que podria ser un sentiment tipus Barça, però també té un victimisme que podria ser un victimisme espanyol. Sí, perquè home, és el club pobre, germà pobre, de la mateixa ciutat. Sí, no? Sí. Bueno, és curiós. Què li passa a l'Espanyol, al contrari? Què li passa? Que quan al contrari us guanya... Ah. Té victimisme, però... Però què? És anticuler. Bueno, pues és normal, si els culers són antiespanyolistes. Doncs ja està. Pues què m'explica ara? Ja està. Tampoc. Pues arreando, que encara no farem les notícies. Pla de voreres, ja està, ja s'han acabat les obres. Ja tenim les voreres ben fetes? Totes no. La zona que estava en obres ja està acabada, després de 10 mesos. Mhm. La notícia que estàvem sentint avui als serveis informatius. Sí, ara les senyores ja podran passar amb el cotxet ben tranquil·lament per... Home, les voreres segueixen sent igual d'amples. Ja. Bueno. Sí, això és un problema que no... Per tant, quan giri l'autobús, comencin a córrer. Seria aquesta la frase, no? Quan agafi la xicant, l'autobús, la xicant de Tiana. Sí, comencin a córrer perquè... Com sempre. Exemple, com sempre. Com sempre, ja estem acostumats. Això no ha canviat, és a dir, el doctor Mascaró és el lloc on han fet les voreres noves. Ja. Els centres s'ha quedat igual, sí, no? Sí. Bueno, escolti'm, jo hi ha una cosa que ara veníem i pensat que vostè ens ho podria tramitar. Hi hauria una manera de fer que tinguéssim una mica d'aparcament aquí al davant per la gent de la ràdio? Ui! Ui. Home, aixecar ui, aquests tres pilons. Ui. Aixecar aquests tres pilons i marcar. Con el aparcamiento hemos topado. Què passa, què passa? Aviam, expliqui-ho. Ha sigut un dels temes estrella aquests dies aquí Tiana. Perquè els comerciants es queixen de que no hi ha aparcament al centre del poble. Clar. Costa d'aparcar, li dic ara. Costa d'aparcar. I demanen la instal·lació de zones blaves. Sí, no estem parlant de pagar per venir a fer el programa ràdio. Estaríem parlant de que, per exemple, els senyors regidors tenen un lloc per aparcar. La gent de la zones ràdio... Zones blaves. Amb quatre places, em sembla que ja faríem. Vostè va a peu de casa seva aquí, no? Sí, clar. Per tant, no gasta que plaça. Que té aquí al costat. Exacte. Llavors, aquest senyor i jo, amb un sol cotxe, ja fem. Sí, clar, però seria... vindrà... La Patrícia ve amb un cotxe, la Cira ve amb un altre cotxe. I ja està. I a la tarda, nosaltres ocupem una plaça, que ara mateix ens en anem i ja quedaria lliure per un altre programa. Proposi-ho, això. Zones blaves. No, zona blava no pagaré per aparcar. Va, ja dic ara. Més coses. L'AMPA té reunió aquesta nit. L'AMPA de l'Institut Talassa. Es busca president, tresorer i diversos vocals. Perquè busca, això sembla un anunci de la policia. Se busca. Això vol dir que els pares no participen. No, és que no participin, sinó que els pares que hi havia fins ara, els seus fills ja han fet segon de batxillerat, s'ha acabat el curs. S'han de buscar amb els pares que n'hi ha ara, que tenen fills escolaritzats. Pares joves que durin anys, perquè cony, que agafes un pare... De segon de batxillerat, l'hem de cagant. Demà marxa i ja està. Que els busquin a l'escola Bressol ja, que vagin fent... Exacte. Han de ser pares pera, que tenen molts fills i llavors pim, sempre estan. Per exemple. Pares que tinguin un marge de 7 anys entre fills, perquè llavors ja quan surt un, que ja entri l'altre. Exacte. Ja tens 7... Són 14 que ja tens, eh? 14 anys, sí. Doncs ja està. És el que a mi em passa amb el pàrquing, que escolti, li toca ser president, però com que hi ha 60 i pico de places, dius... Pràcticament són dos cada any, dius, ja no em torno a tocar, bueno, ja estaré a l'asilo jo quan em torni a tocar. Per cert, això que porta el llapis, què és, aquesta tonteria que porta aquí el llapis? Una tonteria, exacte. No, però què és? Què és un gat, això? És un Pokémon. És un Pokémon. Això surt a les bosses de patates, com a mínim. I això per què ho porta? Per no mossegar el tros de la fusta? Sí, així es mossega el Pokémon. Jo quan era petit m'agradava la fusta d'aquí quan anava al col·le. Així estic jo, també menjava el guix de la pissarra, però... Raro, ja ho sé, però hi farem. Tiri, tiri. Ara la gent, el guix, es fa servir per altres coses. Acabem amb les notícies. Sí, però això és molt lleig. Molt. Montgat, que ha de pagar 800.000 euros. Aquí? Amb un constructor per invadir una zona, doncs, de... una propietat. O sigui, l'Ajuntament ha de pagar amb el constructor? Però si ja s'ho cobren, els constructors. Sí, és estrany, això, eh? Però ha agafat un tros de zona que no era pública, sinó que era del constructor, i van dir, ah, sí, però fa 20 anys, entre interessos i tal, doncs... Ui, diu, esto le va a salir. És gairebé un quart del pressupost municipal, eh? Mare de Déu. O sigui, on construirà aquest senyor, ara? Sí. A Montgat no crec. Que no? Hosti, gratuït, que li donaran. Home, jo penso que dius, ara l'Ajuntament anirà malament i li faran publicitat. De dir, per culpa d'aquest senyor, per culpa d'aquests pisos, estem que no podem fer res. Exacte. No, bueno. Més coses, no el camí del mig demana gent. No el camí del mig de l'Ella, sinó la revista Camí del Mig demana... El camí del mig demana gent. Això també sona, que dius, sí. Bueno, ja anem a caminar, demana... a caminar una mica, anem a caminar. Bueno, vigili que segons quins carrers també, de fet. Demana voluntaris que vulguin dibuixar, que siguin il·lustradors, pintors, poetes, escriptors... A mi, sap el que m'hi sobra? La paraula voluntari. És participar amb la revista, no? Participar, exacte. Està molt bé. Bé, això... sí, sí, sí. I aquesta revista què fa? Vull dir, a part de cultura, cada quan surt? En teoria és trimestral. Uf, poca feina. Igual, ja... És col·laborar. Eh? Molt bé. Sí, sí, no, no. Val. Bueno, si algú vol tirar pel camí del mig, què ha de fer? Doncs adreçar-se al punt d'informació juvenil. Molt bé. El PIJ. El PIJ. Que si hi posa una O queda lleig. Que és el que hi ha molt aquí a vegades, també. Això ho ha dit vostè. Sí. És la seva opinió personal del senyor Sergi Quevedo. Com a tianenc, sí. O sigui, que vostè troba que hi ha molt de PIJ aquí a Tiana. Sí. Molt punt d'informació juvenil. I obrer. Ahí estàs bé. Obre. Obre, no obre. Que obre és una altra cosa, que esteta de vaca. Tenim un cop de setmana apretadet. Sí? No m'ha parlat vostè del festival de teatre. Ai, per això t'estic dient que tenim un cop de setmana apretadet. Ara arriba. Conya, jo he de llegir les notícies perquè ets mos de Déu i vostè no m'informa gaire. Concurs de teatre. Comencem aquest cap de setmana amb La Caputxeta. Vermella. La jove faràndula de Sabadell. Molt bé. A partir d'aquí farem hi haurà altres obres, com per exemple, ara que recordi, Com el Coco Negro, que fan una versió, i acabaran amb el mètode de Gronholm, que el faran la Societat Recreativa dels Nou Pins conjuntament amb... Com el Coco Negro és molt dur de fer, eh? Li dic ara. Sí, has de sortir en tanga. Ja no, a part de sortir en tanga, el Millán es fotia uns monòlegs tremendos. També li dic ara. Bueno, ja no. La pregunta és, hi haurà entrepà de mortadela per tothom? No, això no crec. Això que, no per crec. Cert, la cubana torna a fer Com el Coco Negro. Sí. Abre l'aniversari. Miri, el senyor Jordi Millán... Deixi-ho estar. Va, seguim. Deixi-ho estar. Abans deixi estar. Que ens fiquem en un jardí... No, aquell és el Santi. El director. Va tenir problemes amb tots. No veu que s'ha quedat sol i ha buscat actors nous? Perquè va tenir problemes. No. I ara està regafant tot el que tenia... per poder continuar. Però va tenir problemes perquè se'ls van anar o...? Va tenir problemes i per això se'n van anar. I quins problemes són? Jo què sé, me'ls van explicar un dia, però com que era un off the record... És que es queda mitges, eh? Conya, que era un off the record. Es queda mitges, home, expliqui-ho. Ja li explicaré quan tanquem el micro, és un off the record. Més coses. I vostè li pot explicar a la seva mare, senyor Quevedo. Tranquil·lament, si la seva mare es queda amb ganes de dir oi, què... Vostè li podrà explicar, tranquil·lament. També hi ha festival de patinatge. El dissabte a les 10 de la nit. 70 patinadores, em sembla que són... La pista del parc del camp de futbol faran el tradicional festival que es fa cada dos anys. Ara, si estés aquí el senyor Garigol, li preguntaria de quina edat? De 3 fins a 20 anys. Fins i tot preguntaria aviam si portarien el tanga com el meu. Exacte. Això, veu com el senyor Cap en un moment ja ha captat la filosofia garicotenca? Sí. Massa que ho ha captat. Sí. Què més? També hi ha, hi ha el duatló del Saltamarges. Que es va parlar la setmana passada. Sí, que es fa finalment aquest diumenge al matí, que el president del Saltamarges, que és el mateix del futbol, haurà de partir-se perquè té la presentació de l'equip, també, aquella hora. Què vol dir que s'ha de partir? Perquè es presentarà l'equip a les 10 del matí, hi ha la presentació oficial dels equips, i hi ha la duatló a les 10 del matí. I ell ha d'intervenir amb la duatló per alguna cosa? Les dues es fa al camp de futbol, el problema és que una es fa al camp de futbol i l'altra al camp de futbol vell, al parc. És a dir que... Però ell amb la duatló què fa? Què fa? sí, és ser president del Sota Marges. Vale, però pot arribar una mica tard. Són els premis, que vagin fent la dobladó, per exemple, no? I ell ja arribarà i se'l de fer la foto i... Exacte, fa la foto dels premis i punto cadeneta. Exacte, que anirà de pina amb l'alcalde, gairebé, perquè l'alcalde ha confirmat els dos llocs, també. Per entregar els premis als millors jugadors l'any que l'anterior. Poden anar amb un sol cotxe. Exacte, per compartir. I després, Mario Tarragó, l'artista tianenc, que obre exposició a Blanes. Pues molt bé, senyor Quevedo. Pues mira, ja hem arribat, ho hem quadrat. Cosa estranya, perquè quan les coses estan ben fetes acaben. És que el guió és molt bo. Se n'en fot? Pregunto. Sí, clar. Pues escolti, m'està molt ben estretat. No esperen fotre's en aquest programa. No. No, perdona, això és un programa d'humor seriós. Molt seriós. És un programa seriós d'humor. He vingut aquí enganyat. Ha vingut vostè molt enganyat, senyor Cat. No sé si tornarà. I també li aviso que no li caigui la pastilla de seu a terra. Gran frase, no? Endavant les atxes. Endavant les atxes. Senyor Cap, moltes gràcies per estar aquí. Quan treguis el llibre esperem tornar-te a tenir, si t'ho has passat bé, que esperem que sí. Senyor Quevedo, la setmana que ve espero veure'l, sense aquest jersei de la Rosa, que m'importa... És de la selecció anglesa de rugby. Mare de Déu, tantes tonteries, en fi. I a vostès, res, només dir-los gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Ens tornem a veure el proper dijous a partir de les 6 de la tarda aquí, al 107.2 de la freqüència modulada.